Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek, itt a modem idők. Kicsit történelmire gondoltuk ezt a mai műsort, legalábbis a hangvételét venni, meg hát a témákat is persze, és ezért gondoltam, hogy rögtön a műsor elején megbeszélem veletek, hogy fölkerült az internetre a magyar történelem. Ezzel a blikkfangos címmel jelent meg a magyarország.hu-n a hír. Balázs, miért nézel rögtön ilyen szkeptikusan? Nem néztem, csak valami belement a szemembe. Jaj, azt hittem. Nekem a múlt heti adásunkra visszacsatolva, hála a jó Istennek, hogy itt nem lehetnek szerzői jogi problémák. A történelemmel. Irodalom fönt van, azzal vannak bajok. Még a 20. századi történelemmel lehetnek ilyenek, nem? Hát, tehát például mondjuk a második világháborúról, vagy az 56-os forradalomról készített fotók esetében. Igen. Már pedig vannak 20. századi fotók is, egészen 2000-ig kerültek föl. A hír szerint fotók, festmények, sőt metszetek is régi korokból a Sulinet digitális tudásbázisba. 18 000 ilyen történelmi dokumentumról van szó. Azért ez egy nagy munka, tehát nem tudom, hogy egyáltalán a teljes történelmet föl lehet-e így ilyen módon tenni. Mi az, hogy a történelem? Tehát ezen vigyorgok itt magamban. Sok minden beletartozik ebbe a fogalomba. Mindenesetre érdemes lesz megkeresni. A másik hír pedig, ami ilyen érdekes, hogy a Skype nevű internetes telefonáló szoftvernek a mobiltelefonokra írt verzióját még az idén bejelentik, illetve megjelentetik, ami aztán jó nagy kavarodást fog majd okozni a mobiltelefonos szolgáltatóknál, legalábbis sok szakértő szerint. Na hát, az biztos. Hát ugye emlékezünk vissza, hogy a Skype az egy ilyen észt a program, vagy a maga szerv a dolog, de a lényeg az, hogy ingyen, vagy borzasztó olcsón lehet vele telefonálni. És jó minőségben. Egy szuper minőségben, igen. Te már beszéltél is. Tehát még egyszer mondom, ingyen, ugye? Így van. Németország ismerősökkel, ugye? Most konkrétan nem németországi ismerősökkel, beszéltünk már mindenfelé egyébként a világban emberkékkel. Mi volt a legtávolabbi? Hát a fene tudja, talán Amerika, de nem esküszöm meg rá, mert szóval az nem biztos, hogy én voltam. Igen. Németországi ismerősökkel egyébként benne a kolléga beszél, de ők folyamatosan, tehát ők szinte kapcsolatban vannak egész nap. Viszont én hallottam egy rossz hírt ezzel kapcsolatban, hogy állítólag föl fogják vásárolni. Tehát ez a veszély fenyegeti őket, hogy valaki le fogja őket nyelni, és akkor lehet, hogy így próbálják megölni. Uh-huh. Most és azt majd szépen nem fogja használni. Hát igen, mostanában sajnos több ilyen dolog történt, hogy zseniális szoftverfejlesztőket fölvásároltak, és egy éven belül a szemét kukába végezte az egész technológia, amit ők kifejlesztettek. Meglátjuk, mert azért végül is a Skype-hoz hasonló ötletet meg lehet valósítani újra és újra. Uh-huh. És aztán persze újra és újra el lehet adni. Hát igen. Tehát lehet, hogy egy végtelen történet lesz. Kukkancsunk a múltba egy igazi távcsővel. Virtuális rekonstrukciót valósítottak meg az Aquincumi Múzeumban. Vendégünk a régész igazgatónő és a fejlesztőmérnök. Vajon hogyan láthatjuk az ókori épületeket, ha azok nem is léteznek? Aztán az infószótában megbeszéljük a virtuális jelzőt. A Wikipédia szerint a virtuális valóság 1980 körül született. Újabb szórakoztató játék az online rovatban, az arcberendezés virtuális módosítása egy honlapon. Szépségszalon helyett öregítő program. Cati mama beavat. Végül a múlt heti pokoli történet befejezése a PC-tipben, avagy hogyan verjük át a Windows-t. Második epizód floppy nélkül Windowsért. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Hagyományos telefonvonalunk működik, itt nincs Skype telefon a stúdióban, egyelőre legalábbis. Egyelőre, igen. De a számunk az 328-85-55, és működik a Csüti Csati, a hivatalos csevegő csatornánk. Amely elárult ezen a héten teljesen. De majd ezután jönnek, hogyha én elmondom a címet, chat.gyalogló.hu, és be kell kattintani a Csüti Csatiba, vagyis a csütörtöki csatornába. Így van, és mindenkit szeretettel várunk, mert most jelen pillanatban Danival és Mózes 66-tal próbáljuk végigbeszélni az egész műsort. Ott várja a csetelőket szeretettel Csetmen Balázs, vagyis Pányik Balázs. Így van. Jó estét kívánok! Na, a netnyelvész Bódi Zoltán. Én is jó estét kívánok! És az online Szokoli Katalin, azaz Cati. Jó estét, rózsaszínben! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. És köszöntöm a műsorunk két vendégét, dr. Csidi Paula igazgatónőt. Üdvözlöm. Illetve Szent Gáli Ádámot, a STAKI tudományos osztályvezetőjét. Jó estét kívánok. Mindjárt nagyon érdekes témát fogunk mondani, csak még hadd mondjam el előtte, hogy a múlt héten azt kérdeztem a Magyar Elektronikus Könyvtárral kapcsolatban, hogy mi a két internet címe a MEC-nek. Tudjátok sorolni? Hát a régi ugye a MEC.IF.hu, tehát az információs infrastruktúra a fejlesztési programok szerverén, és az új pedig az OSK-n van. Vagyis a Széchenyi Könyvtár szerverén. Igen, szerverén. Az országos Széchenyi Könyvtár. Így van. Az e-heti kérdésünk pedig a témánkhoz, a ma esti fő témánkhoz kapcsolódik, meg a műsorunkhoz is persze. Ugye 875 net órakor kezdődik a modem idők. Mi azt szeretnénk kérdezni, hogy a 875-öt hogyan kell leírni római számokkal. Aki helyesen megmondja megfejtést vagy a választ, az ma este is nyerhet McAfee szoftvert, a Spring Office-t, a PC World-ot és a Business Online aktuális lapszámát. A telefonszámunk 328-85-55. Nagyon érdekes hírt kaptam körülbelül egy hónappal ezelőtt az Aquincumi Múzeumból, ahol egy érdekes új fejlesztést valósítottak meg, de nekem hirtelenjében az jutott eszembe erről, már akkor egy hónappal ezelőtt, amiről itt a műsorban már beszélgettünk, hogy az egyik ismeretterjesztő TV csatornán szó volt az úgynevezett virtuális történelem című témáról. Ott nem tudom, ti emlékeztek erre, amikor erről beszélgettünk, hogy a második világháború négy meghatározó személyiségének az arcát számítógépekbe beolvasták, és jelenetekbe beleillesztették őket. És Hitler, Stalin, Churchill és Roosevelt volt a negyedik személyiség, és a megszólalásig azonosak voltak ezek a szereplők, pedig mai színészekkel készítették el. Tehát a számítógépes grafika és a számítógépes feldolgozással remek, meggyőző képeket lehet ma már előállítani, és ezért jutott eszembe ez a bizonyos virtuális történelem, akkor, amikor az Aquincumi Múzeum kezdeményezéséről hallottam. Arról van szó, hogy az Aquincumi Múzeumban legalábbis a romok környékén elhelyeznek néhány olyan távcsövet, amiben belekukkantva kvázi a múltba tekinthetünk bele. De mit is láthatnak pontosan a látogatók? Zsidi Paula igazgatónő, egyben régész is. Most egyelőre két olyan készüléket szereltünk fel a múzeum területén, amiben, hogyha a látogató érdeklődő beletekint, akkor nem csak a romokat látja, hanem a romok fölött az egykori, római kori utcakép elevenedik meg. Ez tényleg egy távcső? Ez valóban egy teljesen olyan távcső, mint mondjuk a Visegrádi várnál, hogyha valaki felzarándokol, akkor ott ugye 50 forintot bedob, itt nem kell pénzt bedobni, beletekint, és Nagymarost közel hozza. Most itt, hogyha valaki beletekint, akkor nem Nagymaros jön közelebb, hanem a múlt, a római városkép. Hogyan lehet a régi épületeket rekonstruálni a számítógéppel? Honnan lehet tudni azt, hogy milyen anyagból épültek föl ezek az épületek? Nem tudom, milyen vakolatot vittek föl az épületre. Erről lehet tudni ma még? Vagy valahogy vissza lehet következtetni? Erről nagyon sok mindent lehet tudni. A régészet már 150 éves tudományág. És azt kell mondjam, hogy már amikor az első nagy régészeti leletek előkerültek, a régészeket már akkor foglalkoztatta a rekonstrukció. Természetesen az akkori technika szintjén. Például Imms Knossos esetében gipszből és betonból emelte fel azokat a palota részeket, amelyeknek a rekonstrukciójával ő egyetértett. Természetesen ezzel ma már a régészek és a műemlékes tudósok, szakmérnökök ellenkeznek, tehát ma már ilyeneket nem nagyon csinálnak. Később rajzi rekonstrukciók következtek, aztán modellezték az épületeket, majd valamikor a 80-as években elindult egy olyan rekonstrukció, ami a maga valóságában felépítette azokat a romokat. tehát valóságos városokat vagy épületeket hoztak létre. Ez inkább a díszlet kategória, és sok szempontból etikai problémákat is felvet. Tehát csak úgy néz ki, mintha olyan lenne, mint a régi épület, de azért valójában belül nem olyan, csak a hatása. Csak a hatása, a tömege, tehát tulajdonképpen egy díszlet, mint a Ben Hurban, vagy a Gladiátorban, amelyek szintén nagyon élethűek, de valójában mégsem tekinthetők igazi rekonstrukciónak. E tekintetben a virtuális technika valahogy a 90-es évek közepétől egy nagyon nagy áttörést hozott Európa szerte. Hiszen akkor nőttek föl a számítógépek idézőben olyan szintre, hogy képesek rá. Így van. Emlékszünk a Jurassic Parkra, az a film azért jöhetett létre, mert számítógépekkel meg lehetett a dinoszauruszokat rajzolni, és teljesen életszerű élőlények lettek. Így van, tehát 1995-re datálódnak azok a kísérletek, amelyek már virtuálisan jelenítik meg az épületeket, épületrészleteket, kívül és belül az első CD-k akkor keletkeztek, és attól kezdve azt kell mondjam, hogy viharos fejlődésen ment keresztül ez a technológia, amelynek véleményem szerint egyik igen jelentős állomáspontja az, ami most az Aquincumi Múzeumban történik, amikor már nem csak egy CD-t viszünk haza, vagy az interneten tudjuk megtekinteni ülve a szobában, távol attól a helytől, hanem ott a helyben gyakorlatilag a hely az nem virtuális, mert ott vagyunk, az idő virtuális. A látvány maga a virtuális. Szentgáli Ádám fejlesztőmérnök, jól értem, hogy belenézek a távcsőbe, és hogyha elmozdulok, akkor ez a kép, az folyamatosan mozog annak megfelelően, hogy én látom a képet, és a számítógép ennek megfelelően vetíti rá ezt a virtuális épületet? Mintha valóban távcsőbe néznénk, illetve itt tulajdonképp a már 10-15 éve megjelent virtuális valósággalról van szó. Ugye körülbelül akkortájt jelentek meg az első videószemüvegek, meg videósisakok, amiknek óriási jövőt jósolt a fejlődő számítástechnika. Ugye emlékszünk rá, nagy filmek is készültek, hogy a szereplők felveszik ezt a szemüveget, sisakot, ugye mintegy belépnek a virtuális valóságba, miután ugye csak azt a képet látják sztereóban, azt a hangot hallják sztereóban. Ennek a csúcsa szerintem a Matrix című film, ami pontosan, gyakorlatilag ez a virtuális valóság. Hát ez mondjuk már akkor, az már a lelkét is elnyeli ugye a szereplőknek, de tulajdonképp arról van szó, hogy a külső világot minél jobban zárjuk ki, és csak ebben a számítógép által generált térben mozogjunk. Ez egy nagyon nehéz feladat, ugye, hogy amikor a mozgás közben követi a gép az én általam irányított mozgást, és egy létező látványra, vagyis a romoknak a képére rámásolja a nem létező épületnek a körvonalait, illetve képét. Na most még egy pillanatra menjünk vissza, hogy pontosan arról van szó, hogy ez az ilyen mértékben lezárt videószemüveges, videósisakos dolog, ez végül is nem jött be. Ez nagyon aranyos bizonyos videójátékoknál, de már ott is megy ki a divatból, már jószerével videószemüveg sincs a piacon, mert bebizonyosodott, hogy ugyanez technikailag megoldható, de kényelmetlen a viselése, nem megy az, hogy én felveszek akár egy félig áteresztő szemüveget, és kimegyek a térbe, mert orrabukom, cipelnem kell magammal egy csomó olyan eszközt, ami még azt biztosítja, hogy én látsak is valamit, tehát ugye akkumulátor kell, voltak épp egy komplett számítógép, vagy egy csomó madzag, szóval ez nem sikerült. Mert volt egy magyar fejlesztés, amikor a szemüvegben vetítettek ki a monitor képét. Természetes, és vannak olyan katonai fejlesztések is, hogy mondjuk egy harcban álló parancsnok szeme elé odavetítenek mondjuk egy műholdképet. Ezek azért valós felhasználások, de nem olyan felhasználásán nőtte ki magát a technika, hogy az átlagember, az utcaembere, aki egy múzeumba bemegy, az tényleg felvesz egy ilyen szemüveget, végsétálna a romok között, jobbra néz, balra néz, és azt látja, ami volt. Ez azért mégsem egy. Amit viszont mi megoldottunk, és ami ezt az Aquincumi fejlesztést konkrétan illeti, ez az, hogy a szemüveget mi fixen egy távcsőbe beleépítettük, tehát a látogató nem kell semmilyen tárgyat, semmilyen eszközt magára vegyen, odalép a távcsőnek, kinéző. Én inkább periszkópnak mondanám, mert ahhoz hasonló, talán jobban a készülék, belenéz, és amerre ezt az eszközt forgatja, ott a romok helyén, illetve a romokon kívül látja az eredeti épületeknek a rekonstrukcióját. Mennyire is pontosan lehet illeszteni a két látványt, a valóságot és a virtuális valóságot? Egész jól lehet illeszteni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mondjuk egy egész jó illúziót lehet kelteni, sőt, az illúzió növelése érdekében mi abban is foglalkoztunk, hogy az épületet megvilágító fényhatások teljesen megfeleljenek a valódinak. Napszaknak megfelelően? Két szempontból is. Egyrészt lemodelleztük a napjárását az év minden napjára, és azt egy program követi, hogy az a fényforrás, a virtuális képet mindig az a pillanatnyi nap irányának megfelelően világítja meg. Tehát még ott van az időjárás. Hogyha... Ezen kívül pedig mérjük a nap és az árnyék fényerőjét és fényerő különbségét, és ezzel a szemüvegben, illetve távcsőben, nevezzük nevén kronoszkópnak, kronoszkópban látható fényviszonyok és árnyékviszonyok teljesen megfelelnek a külsőnek. Tehát az ember ellép a távcsőtől, vagy kikukucskál jobbra vagy balra mellette, akkor ugyanazt az árnyékos vagy napos helyzetet látja, mint benne a kronoszkópban. És hát ehhez egyébként ehhez kellett elég sok technikai fejlesztést végrehajtsunk. Hát vissza kell csatolni ugye a konkrét létező fényviszonyokat. Igen. Mondjuk, hogyha eső van, akkor kicsit sötétebb van, ha napos idő, akkor világosabb, és ez befolyásolja a számítógép által megjelenített látványt. Tulajdonképp igen. Technikailag a legnagyobb mondjuk újítás az volt, hogy itt helyenként olyan fényerőt kell produkálni, ami a szokásos képernyőknél elképzelhetetlen, hiszen próbáljon meg egy rendes mai számítógépes, akár legkorszerűbb lapos képernyővel is kimenni, akár csak az erkére dolgozni, nem fog látni semmit napos időben, mert olyan erős a külső fény. És itt most ezt a fényt nekünk produkálnunk. Megölöttek. Igazgatónő már belekukkantott a természetesen, én voltam az első, aki a fejlesztők után belenézett a készülékbe. Elégedett a látvánnyal? Vagy van még mit fejleszteni rajta? Én azt hiszem, hogy ha tökéletes lenne, akkor az az rossz lenne. Akkor már nem is kellene. Akkor már nem is kellene, igen. Szóval nem jó az, hogyha tökéletes, mert akkor már fejlődésképtelen. Én azt hiszem, hogy ez még egy nagyon fejlődőképes és rendkívül korszerű régész és műemlékbarát készülék, ugyanakkor látogatóbarát is, mert tulajdonképpen a látogatóknak jogos igénye az, hogy ne csak az alapfalakat lássák, hanem beleképzelhessék magukat abba a múltba, ami alapfalak formájában körülveszi őket. És mikor kezdenek el sétálni a római harcosok a falak között? Hát ez technikailag persze megoldható lenne. Itt igazából véve egy elvi döntést kell hozni, hogy milyen mértékben megyünk el a komoly tudománytól a népszerűn keresztül a Disneyland irányába. Feltehetően valamennyire el kell menni, hiszen a mai kor igénye ezt kívánja meg. Ez tulajdonképp, visszadobnám a labdát az igazgatónőnek, hogy ezt a múzeum kell eldöntse, hogy milyen mértékben akarunk ilyen látványt is. Én azt hiszem, hogy erről meg fogjuk kérdezni a látogatókat. Azt tervezzük ugyanis, hogy az első hónapokban kérdőíveket, megkérjük a látogatókat, hogy kérdőíveket töltsenek ki, és azokon lemérjük azt a reakciót, hogy ők mit szeretnének még ezen látni. És ennek függvényében fogjuk újra megkeresni a fejlesztőket. Mert én mondjuk el tudok képzelni egy római harcost, az is egy nagyon szép történelmi kép dokumentum lehet, ugye egy vértezet, vagy a hadifelszerelés a fegyverzete. Igen, sőt, már az internetről lovaskocsi hangokat is töltöttünk le. Úgyhogy mi is készülünk. Ezt a jelenlegi képet, ami be kell valljam, még egyelőre kissé merev, egy kicsit élőbbé tenni. Ez az 1.0-ás változata. Így van, pontosan. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a későbbi fejlesztésekhez, és gratulálok ehhez a mostani dologhoz. Szerintem már megnyílt egyébként a rendszer? Holnap 12 után lehet megtekinteni. Én ott leszek 12 óra 1 perckor. Köszönöm szépen. Megyünk tovább, és a virtuális kifejezéssel foglalkozunk az infószótárban. Hát nem véletlenül persze. Nem véletlenül. Nagyon nehezen térek el magamhoz ezek után. Szóval ezután megszólalni... Tetszik? Különösen, nagyon, rettenetesen. Ezt meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem igazgatónőn kívül pillanatnyilag az asztal körül legalább 3 ember ül, aki rettenetesen irigy önre, hogy már látta. Igen. Nagyon. Egyébként ebben az izgalmas, hogy 2 tudományterület kapcsolódott össze, és különösen. Rendkívül izgalmas módon. Igen. Ez mindig nagyon érdekes eredményeket eredményez, hogy ilyen jól fejezett. A technológia is izgalmas szendem mögötte, hogy hogyan ez megoldva, engem ez is nagyon érdekel. Igen. Igen. És engem is, hát engem aztán az interdisziplinaritás retten, nagyon, nagyon érdekel, és ezeknek mindig nagyon örülök. Na, ocsúdjunk fel, Zoli, mert eltelik a műsor. Haladjunk egy kicsit. A Wikipédia nevű nagyszerű, nagyszerű internetes enciklopédia és fogalom meghatározó, egyébként nemzetközi fogalom meghatározó rendszer szerint a virtuális és a virtuális valóság kifejezés, ez egy, a mögött álló technológia egy bizonyos Jaron Lanier nevű kutatóhoz kötődik, aki a 80-as évek környékén kezdett el foglalkozni azzal a technológiával, ami az előbb kiválóan elmagyarázott, hogy a virtuális valóságot jelenti, és lényeg az, hogy ő teremtette meg, és az ő nevezte el végül is így a kifejezést, tehát tőle származik. Bár meg kell, hogy mondjam, azt láttam az anyagban, a Wikipédián, hogy már a 70-es évekre visszamenően voltak technológiai előzmények, itt csak azt még másképp hívták. De mit is jelent ez a kifejezés? Ugye a látszólagos, elképzelt, nem valós ilyesmit jelent, és természetesen latin eredetű a kifejezés. Hát amíg nem létezett számítógépes virtuális valóság, addig inkább a képzeletünk világát jelentette a virtualitás. Persze. Bár most is egyébként csak egy számítógép megsegíti, hogy ez meg is jelenjen. Persze, nekünk már ez jut az eszünkbe róla csak. Azelőbb, mivel minden egyéb alkatrészét nagyon jól elmondtuk a virtuális valóságnak, úgyhogy nem mondanám én ezt tovább, de ez nagyon meglepő volt számomra, hogy csak a 80-as évek környékén született a dolog, és már itt tartunk, hogy mondjuk az Aquincumi Múzeumot meg lehet nézni magyar fejlesztőknek a köszönhetően. Infoszótár jövő héten is. Közben Balázs, mit kerestél ki? Elmentem a weboldalára az illetőnek, bizonyos Jaron Lanier weboldalára, és megtalálható rajta a többek között az életrajza, az ötletei, különböző hírek a 90-es években és az újabbak, és meg lehet nézni, elég furán néz ki, szóval nem ilyennek képzelsz el egy tudóst, aki ilyen jellegű dolgokat föltalál. Tetszik az arcberendezése. Hát igen, valószínűleg a ladánybenések nagyon szívesen betennék. Mindjárt oda megyek és megnézem. Mint egy reggi zenekar tagja. De hogyha már az arcnál tartunk, akkor folytassuk is az arccal, amiről már egy 10 perccel is beszéltünk a II. Világháborús vezetők kapcsán. Van viszont szórakoztató virtuális arcfeldolgozó szoftver, mégpedig az interneten. Cati. Bizony, van egy kutatócsoport, aki kifejlesztett egy olyan programot, amiben, hogyha feltöltöd a saját fotódat, bármilyet, akkor egy gombnyomásra megmutatja, hogy milyen lesz öregkorodban, ami elég mókás figurákat ad. A legjobban nekem... Hát igen. De ez, és hogy nézel ki öregasszonyként? Maradjon a kettőnk titka, az én gépem és az enyém szerintem. Ezt mindegy. Tehát majd egyszer lehet, hogy megyünk később. Ráncosodsz? Vagy hogy? Így az egész arcberendezésed így egy pár kilót fel is szedtem. Virtuálisan legyen. Nem vagy legalább jó ösztönzően halt, tehát reggel többet fog hullahokkarikázni, vagy nem tudom. A legjobban azt tetszett egyébként, hogy elkészítették Marilyn Monroe és James Dean öregkori arcát, és hogy milyenek lettek volna, hogyha megérték volna mondjuk a 65 éves kort. És arra is figyeltek, hogy például James Dean biztosan, amennyire Igen, magamutogató, fiatal, szép fiú volt. Biztos, hogy öregkorára legalább egy-két haj beültetésen túlesett, és egy kis ráncfelvarrás is történt vele, úgyhogy ezt a valóját láthatjuk a weboldalon. Hol lehet ezt látni egyébként? Hát elég hosszú a link, úgyhogy ezt most inkább nem mennénk bele, de... A weboldalunkon biztos el lehet olvasni. Lesz majd, hogyha kitesszük. Igen. De egyébként az lenne az érdekes, hogyha létező, tehát ma is élő, ma már idősebb művészek arcával meg lehetne tehát, hogy a fiatalkori képével. Így van, hogy ez vajon mennyire stimmel a mai igazi öregkori képével. De van ott még másfajta torzítás is, azt kipróbáltad? Hogy az arc formát lehet? Formát lehet is, nőből sőt. Férfit is, férfiből nőt, és lehet, hogy mit tudom én, az ázsiai arcból, na, afrikai arcból. Na, ez érdekes. Úgy értettem az arcformát. Hát mi ugye elég európai típusú arccal rendelkezünk, hát és át lehet alakítani a képet mondjuk ázsiaira. Mondjuk megnézném hát a kínai nevemet. Ez zseniális, igen. Lehet. Pontosan ezt akartam mondani, hogy a múltkor kitaláltuk, hogy milyenek lennének a japán vagy a kínai nevünk. Japán neveink, igen. Csinálunk hozzá arcot, arcot is, így van. Utána elkészítjük a virtuális valóságsónkat. A legjobban nekem azt tetszett, amikor fekete férfi lettem ezzel a módosítással, és a szám az teljesen megvastagodott, hát, tehát amellett, hogy teljesen ezek a jellegzetességek kijöttek. Elég munkás. Jó ez az internet. Saját magadon kipróbáltad te is mindegyiket? Hát ezt nem, ezekben nem mentem bele. Hát elég volt nekem ez a Cati Mami. A kriminológiában ez... Igen? Mondja csak nyugodtan. Tehát a kriminológia ezt a módszert már régóta használja, csak régen ügyeskező rajzolók kellettek hozzá, és aztán lassan kifejlesztették ezeket a programokat, amikkel állítólag valóban eredményt lehet elérni, hogyha például 10 évek illegalitásban levő bankrablót keresnek, és már nem lehet tudni, hogy ma milyen lesz benne az arca. Igen, egyébként az a nagy különbség, hogy itt ennél nem érezhető a rajzjelleg, hanem fotorealisztikus, tehát tényleg olyan, hogy elhiszem, hogy ott a mondjuk Catinak az időskori képét látjuk. Na, menjünk tovább. Balázs elkezdte múlt héten a kis rém történetét. Egy SATA merevlemezt akar telepíteni a gépébe, ami hát majdnem kudarcba fulladt. Hát, vagy legalábbis jó nehéz volt. Múlt héten ott hagytuk ugye el, hogy reménytelen a dolog, mert hogy valami floppy kellene. Így van, tehát pontosan az a probléma lényege, hogy ez nem a normális párhuzamos SATA, tehát amit hosszú évek óta használunk arra, hogy a merevlemezünket meghajtsuk, hanem egy újfajta meghajtó, igen, amit a Windows XP nem ismer. És ehhez neked egy floppy, valamilyen oknál fogva egy floppin kell odaadnod a meghajtó programot, hogy illetve meglássa a merevlemezt, amire telepíteni és lehetne. És csak floppin lehet. És csak floppin, igen. Tehát ez a legszebb a dolog van, hogy 2001-ben, amikor a Windows XP-t összerakták, akkor úgy találták, hogy ez a legmegfelelőbb média arra, hogy a meghajtókat alá lehessen tenni. Pedig már akkor tudtuk, hogy a floppy az el fog tűnni. Hát igen, sőt az én gépemből már el is tűnt lassan már egy éve, úgyhogy elég komoly problémába ütköztünk. Végül is sikerült megoldani méghozzá meglepően egyszerűen, ugyanis hát a lényeg ugye az, hogy egy kicsi USB-s memóriát próbáltunk berakni a gépbe, és megbolondítani úgy a gépet, illetve a Windows telepítőjét, hogy ő azt higgye, hogy az maga a floppy, és onnan elfogadja a meghajtót. Ez nagyon ügyesnek, meg elszánnak kell lenni, hogy ezt a buherálást végig tud vinni. Megmondom, hogy miért nem. Azért nem, mert az én alaplapom nem egy új alaplap, tehát ez még két generációval korábbi, mint a jelenlegi Intel alaplap generációk. Mégis a BIOS-ában, ami ugye az alaplap elindul, az egész rendszer elindulását és a különböző hardverek vezérlését is ott felügyeli, ebben be lehet állítani azt, hogy ő már USB eszközről tudjon rendszert indítani. És végül is ez volt a kulcsa az egésznek, hogy ezt be kellett állítani, hogy indítsál rendszert az USB eszközön, valami esetben egy memória kulcs volt, és nem kellett rá rendszert rakni. De ez volt benne a kulcs, vagy a csavar, igen, mert amikor először ráraktam a Windows 98-as bootlemezt, akkor be is bootolt róla, és az teljesen használhatatlan volt, nem indult el a Windows telepítő. De így, hogy nem raktunk rá semmit, egy sima, teljesen üres memória volt rajta csak a meghajtóval, kinézett rá a rendszerintás elején, azt mondta, hogy ha-hó, hát erről nem tudok rendszert indítani, akkor megyek tovább a CD-re. Elindította a CD-re a Windows telepítőt, viszont innentől kezdve a Windows telepítő őt már látta, és valamilyen oknál fogva floppynak hitte, tehát rögtön feloszta róla a meghajtót. Szóval sikerült végül. Igen, végül sikerült, igen. Hát így jutottunk el akkor a történelmi